Я быў не толькі на гэтым працэсе, на ўсіх астатніх. Гэта такі акт нейкі салідарнасці з тымі людзьмі, якія сёння незаконна знаходзяцца на скам'ях тых, каго пытаюцца судзіць. На мой погляд, адзінае рашэнне суда, якое можа быць адпавядаць справядлівасці, гэта апраўданне гэтых людзей па крымінальнай справе. Бо максімум, што гэтыя людзі парушылі, гэта адміністратыўны кодэкс, і яны ўдзельнічалі ў санкцыянаваным мітынгу. І ўсе астатнія рашэнні, яны, на мой погляд, не адпавядаюць ні законадаўству, не таму, што адбывалася на гэтай плошчы. Ну, я не спадзяюся, што будзе прынята рашэнне, якое будзе адпавядаць справядлівасці і законнасці. На жаль.